सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् वं विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिने नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी को जो है सत्स्वावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने जो है उदूप धात भावादि कर्णो रणित्रस्याम यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। और इसमें जो द्योतितम अनेन द्युतितम अनेन मोदितम अनेन मोदितम अनेन ये भाव अर्थ में है। तो भाव अर्थ में है भाव अर्थ में है तो भाव अर्थ में तो तप प्रत्यय भाव अर्थ में है, परंतु साथ साथ जो है तप प्रत्यय निष्ठा अर्थ में भी तो है। क्या बोलते भूत अर्थ में भी है। तो भूत वो तो काल को बताता है, वह काल को कोई न किसी काल में तो होगा ही वह। जैसे हमने कहा कि हसनम, तो हसनम भवती, हसनम के साथ भवती जुड़ा हुआ है। हसना होता है, हसना होता है, हसनम भवती, हसनम करोती, हसने को करता है, हसना करता है, हंसता है। तो किसी न किसी में, जैसे यहाँ पर वर्तमान काल में हसनम को अस्थि के साथ संबंध कर दिया, ऐसे ही हसनम अभवत, हसना हुआ, किसी न किसी के साथ उसको जोड़ते ही है। तो यहाँ पर जो द्योतितम अनेन तक्ता प्रत्यय भाव अर्थ में आया, ठीक है, धातु अर्थ है, धातु अर्थ में आया, परंतु किसी न किसी क्रिया के साथ, किसी न किसी काल के साथ तो यह जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा जी, बोलिए, जुड़ना चाहिए ना, किसी न किसी काल के साथ तो उसको जुड़ेगा ही, जुड़े बिना तो वाक्य बन ही नहीं सकता ना जी। हसनम भवती, हसनम आसीत, हसनम अभवत, हसनम भविष्यति, किसी न किसी को तो जोड़ना पड़ेगा ना जी। तो ऐसे ही जो द्योतितम है तो वहां पर तो लुट प्रत्यय है हसनम, परंतु यहाँ पर जो द्योतितम है द्युत दीप्तो जो धातु है, द्युत दीप्तो या मुद धातु जो है, तो इसको क्त प्रत्यय, तो ये भू धातु से जो सॉरी द्युत धातु से जो क्त प्रत्यय हुआ, तो ठीक है, ये भाव अर्थ को बताएगा, धातु अर्थ को बताएगा, वह चमकने को बताएगा, परंतु वह किसी न किसी काल के साथ तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, किसी न किसी काल के साथ जुड़ेगा। तो त प्रत्यय किस काल के साथ जुड़ा हुआ है बताइए? त प्रत्यय निष्ठा जो प्रत्यय है वह किस काल, काल में किसके साथ जुड़ा? भूतकाल के साथ जुड़ा हुआ, भूतकाल से, भूतकाल से। हाँ जी, भूतकाल से जुड़ा हुआ। हाँ तो भूतकाल जुड़ा हुआ, तो भूतकाल तो अलग से फिर जैसे हसनम में आसीत, हसनम को आसीत के साथ जोड़ना पड़ता है, हसनम के साथ अभवत को जोड़ना पड़ता है। तो हसनम जो धात्वर्थ है भाव अर्थ में, तो हसनम जो धात्वर्थ हुआ हसना, इसको भूतकाल के साथ जोड़ना पड़ा अलग से। परंतु यहाँ पर त प्रत्यय तो स्वयं अपने आप में भूतकाल अर्थ में है कि नहीं है? भूतकाल अर्थ में है, तो इसीलिए अलग से आसीत या अभवत जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जो अभवत का या आसीत का जो अर्थ है, तो का वही अर्थ है। तो इसीलिए यहाँ पर द्योतितम अनेन, जो द्योतितम अनेन जो आपने कहा, तो अर्थ हुआ कि इसके द्वारा चमकना हुआ, नहीं समझे? इसके द्वारा प्रकाशन हुआ, अर्थात इसके द्वारा प्रकाशित हुआ। तो इसके द्वारा प्रकाशित हुआ, तो इसके द्वारा प्रकाशन हुआ, तो वहां पर चमकना हुआ, चमकना या प्रकाशन हुआ, तो यह धात्वर्थ को कह रहा है। परंतु तो धात्वर्थ के साथ साथ भूतकालिक, भूतकाल माने काल में भूतकालिक अर्थ को कह रहा है, समझ गए जी? इसलिए इसके द्वारा चमकना हुआ, प्रकाशित हुआ, ऐसा अर्थ हो गया। तो मोदितम अनेन, इसके द्वारा प्रसन्न हुआ, इसके द्वारा प्रसन्न होना हुआ इत्यादि, तो ये हो गया। अब प्रद्योतित, प्रकाशित होना आरंभ हुआ, आरंभ अर्थ हो गया, भूतकाल को कह रहा है और आरंभ अर्थ को भी कह रहा है। अब प्रमोदित, प्रमोदित तो प्रसन्न होना हुआ या प्रसन्न होने लगा, प्रसन्न माने प्रसन्न होना प्रारंभ, प्रसन्न होना आरंभ हुआ, आरंभ हुआ ऐसा। तो ये है। तो कल जो शंका थी वो शंका, मतलब लग रहा था कि शंका, इसमें शंका समाप्त हो गया ना अब जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध जी, श्रवण जी, अजी, हाँ, धात्वर्थ को कहेगा परंतु किसी न किसी काल के साथ तो जुड़ेगा, तो ये भूतकाल के साथ जुड़ा ही हुआ है। अब आगे है पुंगह त्वाच, पुंगह नकारांत मान एक दो बाईस है, पुंगह नकारांत पुमलिंग पुंसद पंचमी विभक्ति के वचन त्वा, ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है, चव्यपद है। निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है, निष्ठा शिंग स्विदी मिदिक स्विदी धृषः, इससे निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है, जो 1219 नंबर सूत्र है। और नक्वा सेट से न सेट की अनुवृत्ति आ रही है, और असयुंगालिट की जो 125 है उससे जो है कित की अनुवृत्ति आ रही है। पूंग पवने, ये धातु है वादिगण की है, आत्मने पद है, तो पूंग पवने इत्य तस्मात धातो हो, पूंग पवने इति अस्मात, इति स्वरूप को बता रहा है, पूंग पवने इत्य तस्मात धातो हो परह सेठ निष्ठात्वा सकित न भवती। यहां पर बोलने के पुंग पवने इस धातु से परे, तो सेठ निष्ठा और त्वा, सेठ त्वा दोनों का क्योंकि निष्ठा का मतलब है तत्वतु निष्ठा और अक्तवतु दोनों। तो पुं पवने इस धातु से परे सेठ निष्ठा प्रत्यय और सेठ क्त्वा प्रत्यय ये कितवत नहीं होते हैं। तो पुंग धातु पर मैंने पुं पवने इतना धातु पर सेठ निष्ठा प्रत्यय सेठ क्त्वा प्रत्यय च कित न भवति। पुंगी पवने धातु से परे सेठ निष्ठा प्रत्यय और सेठ क्त्वा प्रत्यय कित नहीं होते हैं। तो समझ में आया जी? सॉरी, और समझ में आ गया सभी को? आ गया सर। हाँ, उदाहरण है पवितः पवित्वान पवित्वा, ये है। तो देखिए पुंगी धातु है तो प्रत्यय हो गया निष्ठा, निष्ठा क्या तक वो तो निष्ठा तब तो तत्व हुआ, फिर इटागम हो गया तो इत हो गया पू है, इत को मान करके पू की जो है अंग संज्ञा अंगस के अधिकार में गुण प्राप्त हुआ तो कित होने का कंध से निषेध हो रहा है, परंतु पुंग अक्त्वाचक पुंग धातु से परे पुंग पवने धातु से परे सेत जो जो निष्ठा है वह कितवत नहीं होता है। जब कितवत नहीं हुआ तो फिर कंगति जैसे निषेध नहीं हुआ, फिर जो है सार धातु से गुण हो गया पो हो गया स्थान समझ से एचोया हो गया पवित्र सु आकर के पवित्र बन गया, से पवित्रवान बन जाएगा। पवित्रवान में तक वतु है तबतु है तो पू है तबतु अनुबंध रूप तबत हुआ पू तबत हो गया इटागम कर दीजिए तो इतवान हो गया मैंने इतवत हो गया और इतवत को मान करके पू की अंग संज्ञा है, फिर अंग के अधिकार में जो है यहाँ पर भी शारदा से गुण प्राप्त है, फिर करें कंगति चतुर्ग पुंग अक्त्वाच पुंग धातु से परे निष्ठा प्रत्यय जो सेठ निष्ठा जो है कितवत नहीं होता, कितवत होने से कंगति जैसे निषेध नहीं हुआ शारदात का से गुण हो गया तो पो प को पो हो गया पू को पो और एचवा हो गया पवित्रवत इतवत था ना तो पवित्रवत पवित्रवत और सु आ गया, फिर जो अत्व सत्त चाह तो अत्वंतर संतंक उदा को जो है दीर्घ हो जाता है समुद्रीन सर्वस्थान के परे रहते तो यहाँ पर जो दीर्घ हो गया तो पवित्रवात है, फिर उग्रताम सर्वस्थानी धातु उगित धातु के अंग को जो है अक्षरों के मध्य अंतिम अक्ष को मितागम होता है मृत्युंजय पर तो नुम हुआ तो पवित्रवा नुम त स अनुबंध लोग पवित्रवान त स तो हल्ञामृद से जो है त का लोप कर सु का लोप कर देंगे फिर सर्वकांत स्वरूप से त का लोप कर देंगे तो पवित्रवान बन गया और इतागम हुआ क्त्वा प्रत्यय हुआ तो क्त्वा इतागम करके पवित्वा बन गया। समझ गया जी? समझे जी? पवित्र पवित्वान पवित्वा ये है, परंतु पवित्र आदि जो है पुंगश्च सूत्र है उसे विकल्प से इतागम का है निकाल लीजिए। पुंगश्च 7251 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद अब 51 नंबर सूत्र है 7251 51 निकाल लिया। तो यहाँ पर जो है पुंगश्च पुंग मकारांत पुमलिंग पुंग शब्द एक वचन है चौव्यपद है और ऊपर से क्लिशक्त्वा निष्ठयो 7250 निष्ठय की मृत्यु आ रही है, अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है और जो है आर्धात कस्य बलादे जो है उससे इटागम आर्धात कस्य बलादे जो है उससे इटागम की मृत्यु आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है और साथ साथ जो है स्वरति सूति सुयति धूनु दितो वा 7244 नंबर सूत्र से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि पुम पवने धातोः परौ पुंग धातु पुंग धातु परयोः ऐसा पुंग धातोः परयोः त्वानिष्ठयोः प्रत्ययोः विकल्पे नहीं डागमो भवति ये अर्थ है कि पुंग धातोः परयोः त्वानिष्ठयोः प्रत्ययोः आद्यव्यवह इटागम विकल्पे न भवति विकल्प से होता है पुंग धातु से परे त्वार निष्ठा प्रत्यय को इटागम जो है विकल्प से होता है तो यहाँ पर जो है जिस पक्ष में इटागम हुआ त्वा को पवित्वा बन गया जिस पक्ष में नहीं हुआ उसमें पूत्वा ही हुआ ऐसे ही जिस पक्ष में इटागम हो जाएगा उसमें पवित्र बन जाएगा और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में पूत बन जाएगा समझ गए जी उस पक्ष में क्या हो जाएगा पूत ऐसे ही पवित्रवान जिस पक्ष में इटागम होगा उसमें पवित्रवान हुआ जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा वह पूतवान हुआ ये हो गया तो पवित्र माने पवित्र किया हुआ ऐसा पवित्र किया हुआ पवित्रवान माने पवित्र किया पवित्र माने पवित्र करके ये हुआ अब आगे है नोपधात नोपधात थफान्ताद्वा नोपधात अकारांत पुमलिंग नोपध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन थफान्तात् अकारांत पुमलिंग थफान्त शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन अब जो है समास है नौपद में भी समास है और थफान्तात में भी समास है और वह जो है अव्यय पद है नौपद माने नकारः उपधा माने न उपधायस्य न उपधायस्य स नौपदः माने नकारः उपधायस्य स नौपदः नकार जिसके उपधा में होगा जिस धातु के उपधा में नकार होगा उस धातु का नाम है नौपदः समझाया जी क्या बताया जिस धातु के उपधा में नकार हो जैसे ग्रंथ है ग्रंथ ग्रथी धातु है नुम आगम हो तो ग्रंथ हुआ तो ग्रंथ जो धातु है आगम आगमी का ही भाग होता है तो जिस धातु को नकार हुआ है जिस धातु के उपधा में नकार है तो ग्रंथ में ग्रथी जो था ये हो गया तो ध से पूर्व न है ग्रंथ तो जिस धातु के उपधा में नकार है उसको कहते नोपद तो ग्रंथ धातु जो है नोपद हो गया ऐसे श्रथ धातु जो है श्रथी तो वो भी जो नोपद हो गया तो नकारोपधात थफान्ताद में भी समास है फश च फश्च इति थफौ और थफौ अंतौ यस्य स थफान्तः थ और फ अंतावयव है जिसके तो थ और फ अंतावयव जिसको थफांत कहेंगे तस्मा थफांत बहुव्रीहि समास हो गया ऊपर से पुंगः क्त्वा च से क्त्वा जो 1-2-22 है अभी पीछे पर क्या है उससे क्त्वा की अनुवृत्ति आ रही है और जो है असयुंगाल लिट की जो है 1-2-5 उसे कित की अनुवृत्ति आ रही है और नक्त्वा सेट जो है इसे न की अनुवृत्ति आ रही है और सेट की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि नोपधात माने नकारोपधात और थकारांतात फकारांतात च धातु। नोपधात माने नकार उपधा में है जिस धातु के, ऐसा नकार उपधा वाली धातु नकार उपधा में जिस धातुओं के, जिन धातुओं के आदि में, जिन धातुओं के उपधा में नकार है तो ऐसे नकार, नकार उपधा वाली जो है धातु जो है नकार उपधा वाली जो थकारांत और फकारांत जो धातु है उससे परे जो है सेटक्त्वा प्रत्यय विकल्प से कितवत होता है या विकल्प से कितवत नहीं होता है। तो नोपधात अर्थवा मनोभव नकारोपधात थकारांतात फकारांतात मने द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ सुलेमानम पदम प्रत्येकम की संबद्ध थे। तो फपौ अंतौ यस्य सथफान्त है, तो यहाँ पर अंत शब्द फप के अंत में सुनाई दे रहा है इसलिए अंत का संबंध थ के साथ भी है और फ के साथ थकारांतात फकारांतात ऐसा हुआ। थकारांतात फकारांतात धातु पर सेटक्त्वा प्रत्यय विकल्पेन कित न भवति। यह मैंने नोपधात मैंने नकारोपधात थकारांत थकारांत जो धातु पर सेटक्त्वा प्रत्यय विकल्पेन कित वत न भवति। विकल्प से किस बात नहीं होता, अर्थात एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ। जैसे ग्रथित्वा है, ग्रथित्वा तो ग्रथी धातु है इटागम मन इट के अनुवृत्ति क्या बोल रहे हैं ग्रथी ग्रंथ ने ई का जो है उपदेश जैसे लोप हो गया और इधर तो नुम धातु से जो है नुम हो गया तो ग्रंथ हो गया और त्वा प्रत्यय है इटागम हो गया इत्वा हो गया ग्रथ इत्वा। अब जो है ग्रंथ माने ग्रंथ इत्वा है नुमागम जो हुआ तो नकारोपधात थकारांत तो ग्रंथ जो है नकारोपध वाला है और थकारांत भी है तो नकारोपध नकारोपधा में जिसके ऐसे थकारांत और फकारांत धातु से पर जो सेटक्त्वा प्रत्यय कितवत नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो है सेटक्त्वा प्रत्यय जो है कितवत नहीं हुआ। कितवत नहीं होने से कितवत नहीं हुआ विकल्प से कितवत नहीं हुआ अर्थात एक बार कितवत होगा एक बार कितवत नहीं होगा। जब कितवत हो जाएगा तब तो ग्रथित्वा बनेगा, जब कितवत नहीं होगा तो फिर जो है ग्रंथित्वा क्योंकि न का लोप हो जाता है ना। ये जो है ग्रंथ और श्रंथ इत्यादि जो धातु है तो नकारोपद भी है थकारांत भी है तो जो कित पक्ष में जो है जब कित होगा तो अनिता मन कुंगी नंगी जो है उससे अनासी का लोप हो गया है और जब और जो अकित पक्ष माने अनिता मन कुंगी जो है कित पक्ष में हो गया और जो अकित पक्ष है उस अकित पक्ष में ये नहीं होगा लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो ग्रंथित्व बन गया और लोप हो जाएगा तो ग्रथित्व बन गया। हाँ बोलिए। हाँ इसलिए इधर तो नुम धातु हुआ ना। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि भाई इदित हेदित रंस ने तो अनिदिताम कैसे कहा। अच्छा सर, गत हलंत नहीं है। हाँ है ना, ये निकाल लीजिए अनिदित, कोई जरूरी नहीं कि अनिदित ही हो ना, ये तो दो है ना, मुझे नींद आ रही है ना, इसलिए जो है ना ठीक से ये नहीं कर पा रहा हूँ, कल इसको करेंगे। हाँ ये अनिदिता मैं समझा देता हूँ, वहाँ ये समझा देता हूँ, ये निकाल लीजिए अनिदिता हलद करेंगे तेंगे जो है ना, ये छठा अध्याय है ना जी, छः चार होना चाहिए, छः चार 24 निकालिए। पढ़ा दिया चार इसको अपने पहले। अच्छा पढ़ा दिया वहाँ क्या। हाँ तो अनिदित अंगों के अरहंत अंग जो है दो है इसमें, इसके संबंध में कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, ठीक से मैं नहीं समझा पाऊंगा। कल शुक्रवार है आचार्य जी। अच्छा कल शुक्रवार है, ओहो तो अगले सप्ताह फिर करेंगे। हाँ ठीक, कल कल नहीं पाठ होगा, हाँ जो अगले सप्ताह, और अगले सप्ताह एक कर देंगे उसको एक करके। आप ये जो आपका प्रश्न क्वेश्चन ठीक है, परंतु अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।